آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کے وہ مجھے بلائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، سن کے وہ مجھے اپنے پاس بلائیں تو عجب کیا، اور ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اور ان پر تو مجھ گناہگار کا سب حال کھلا ہے، اس پر وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، پر اس پر وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار ہوں بہت، منہ ڈھکنا ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار ہوں بہت، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، نہ زیادہ سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں میرے، پھر بھی ہمیں سرکار بلائے تو عجب کیا، پھر بھی ہمیں سرکار بلائے تو عجب کیا، نزادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی اگر ہمیں سرکار بلائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو ہیں، دیدار کے قابل تو ہیں، چشمے تمنا لیکن وہ کبھی جو خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی جو خواب میں آئے تو عجب کیا، خطاوار ہوں کہ کچھ حد نہیں جس کی، اور میں ایسا خطاوار ہوں کہ کچھ حد نہیں جس کی، پھر بھی پھر بھی میرے عیب کو چھپائے تو عجب کیا، پھر بھی میرے عیب کو چھپائے تو عجب کیا، پھر بھی میرے عیب کو को छुपाए तो अजब क्या, फिर भी हमें सरकार बुलाए तो अजब क्या, फिर भी मेरे ऐबों को छुपाए तो अजब क्या। आखिरी कलाम में गौर करना, वो हुसन दो आलम है अदीब उनके कदमों से, वो हुसन दो आलम है अदीब उनके कदमों से, सहरा में अगर फूल खिलाए तो अजब क्या, आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे बुलाए तो अजब क्या, अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या।